No i dlatego teraz jestem mniej zmęczona i gotowa na każde wyzwanie, nawet kiedy ty ledwo zipiesz. No weź. Biorę i polecam. Potasek Mak, numer jeden wśród suplementów diety z potasem. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 sierpnia. Minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Daria Pikulik, wicemistrzynią olimpijską w kolarstwie torowym. Jej medal jest 10. dla Polski w Paryżu. Minister obrony obserwował, jak ćwiczą żołnierze. To była próba generalna przed czwartkową defiladą. Sztab wyborczy Donalda Trumpa twierdzi, że został zaatakowany w internecie. Wskazuje na Iran. Srebrny medal dorzuca na koniec igrzysk w Paryżu Daria Pikulik. Została wicemistrzynią olimpijską w kolarstwie torowym. Po prostu powiedziałam sobie, idziesz od startu, jak się skończy, tak się skończy, musisz dać siebie 100%. Polska kończy olimpijskie zmagania z dorobkiem 10 medali, 1 złotym, 4 srebrnymi i 5 brązowymi. Wieczorem na Stade de France ceremonia zamknięcia igrzysk. Próbę generalną mają za sobą żołnierze, którzy zaprezentują się podczas defilady w Święto Wojska. Minister obrony, który ją obserwował, powiedział, że 15 sierpnia będzie wyrazem siły, sprawczości i jedności. Bardzo jej potrzebujemy w obliczu zagrożeń ze wschodu, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Na ramię! Będzie to wielkie wydarzenie. Weźmie w niej udział 2,5 tysiąca żołnierzy. Zaprezentuje się ponad 200 pojazdów oraz około 20 statków powietrznych. Pod oddziały! Podpułkownik Mariusz Łopeta, rzecznik prasowy komponentów wojsk specjalnych. Ćwiczymy tutaj 2 tygodnie. Są tu wszystkie jednostki z całej Polski, tutaj zjechały. I teraz kwestie związane z logistyką, aby tu dotarły, rozładowanie tego sprzętu oraz skoordynowanie tego wszystkiego, żeby to wszystko było w odpowiednim czasie, odpowiednim tempie i miejscu. Rzeczywiście wojsko to musi wszystko przetrenować. Defilada na warszawskiej Wisłostradzie rozpocznie się w czwartek o 14. Seria wypadków na małopolskich drogach z udziałem motocyklistów. Wczoraj doszło do 3 takich zdarzeń w Wieliczce. Motocyklista zginął. Szczególnie latem, gdy motorów jest więcej, wszyscy na drodze muszą być czujni i ostrożni, mówi Rafał Knapik z Policji w Krakowie. Motocykle ze względu na swoje gabaryty często poruszają się sprawniej i dynamiczniej, a przez to stają się mniej widoczni dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Stąd apel policjantów o wzajemny szacunek na drodze. Sztab wyborczy byłego prezydenta Donalda Trumpa twierdzi, że padł ofiarą hakerów. Wskazuje na zagraniczne źródła i zamiar ingerencji w nadchodzące wybory. Za wszystkim miał stać Iran. Sprawa jest badana przez Secret Service. Nie jest jasne, czy Iran był odpowiedzialny za włamanie. Irańska misja przy ONZ stwierdziła, że te doniesienia nie są wiarygodne. Rząd Iranu nie ma zamiaru czy też motywu ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, stwierdziła misja w oświadczeniu. Oświadczenie w tej sprawie wydał także Biały Dom. Administracja stanowczo potępia każdy zagraniczny rząd lub podmiot, który próbuje ingerować w nasz proces wyborczy lub stara się podważyć zaufanie do naszych instytucji demokratycznych, podkreślił Biały Dom. W Wilnie od jutra będą usuwane hulajnogi elektryczne lub rowery pozostawione w niedozwolonych miejscach. Użytkownikom jednośladów, którzy złamią przepisy, grożą mandaty. Wilno próbuje walczyć z hulajnogami i rowerami, które wypożyczane są na minuty i pozostawiane w przypadkowych miejscach. Pojazdy mają być przymusowo usuwane, a osobom, które dopuszczą się porzucenia jednośladu, grożą mandaty w wysokości 90 euro. Również firmy, które je wynajmują, będą zobowiązane do zapłacenia kary za ich przechowywanie. Pojazdy będą usuwane ze ścieżek rowerowych, gdyż zgodnie z przepisami ruchu drogowego nie wolno na nich niczego parkować. Z chodników będą zabierane tylko wtedy, gdy jednoślad będzie blokował drogę innym uczestnikom ruchu drogowego, utrudniał wjazd na parking lub do garażu. W litewskiej stolicy jest obecnie 440 punktów, w których można zgodnie z przepisami zostawić hulajnogi elektryczne i rowery. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na północy przelotnie popada deszcz. W większości regionów będzie 12-13 stopni, 14 na zachodzie, 16 nad morzem. Jutro od 21 do 28 i także na północy może padać. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumeks, Jaś, Tosia, Kajtuś. To imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Start 15 sierpnia w Prudniku, a później w Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita okazja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił na trasach, na których ściga się elita. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen Paliwa. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 18. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Trzecia strona medalu. W drugiej godzinie sportowej audycji w Trójce witają Państwa Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Wciąż obserwujemy to, co się dzieje na arenach olimpijskich, ale także nieolimpijskich, bo na przykład w Krakowie Puszcza Niepołomice przegrywa 1-2 z Legią Warszawa, 38 minuta spotkania. Wcześniej Lechia Gdańsk zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1, to oczywiście piłkarska PKO Ekstraklasa. Gdyby ktoś z Państwa nie słyszał, mamy 10 medal na Igrzyskach Olimpijskich. Daria Pikulik wywalczyła go w kolarstwie torowym, konkretnie w Omnium, to taki wielobój na torze kolarskim. 22,7 trójek, proszę się z nami kontaktować. Prosiliśmy o to, jeszcze będziemy prosić i Państwo do nas dzwonią. Ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim medalistom, szczególnie lekkoatletom, bo to mój ulubiony sport. Natomiast panowie się tak prześlizgnęli, mam wrażenie, prześlizgują po temacie. Ja chciałem się dowiedzieć z audycji, co właściwie się dzieje. Co właściwie się dzieje, szczególnie właśnie w polskiej lekkoatletyce, no bo nie wygląda to najlepiej, a ja ze smutkiem przypominam sobie ciągle sytuację sprzed 3 lat, kiedy Maria Andrzejczyk zdobyła srebrny medal z kontuzją i jednocześnie później dowiedzieliśmy się, że nie miała nawet swojego fizjoterapeuty. No to rzeczywiście była taka sytuacja pewnie wówczas, teraz na pewno ten zespół jest większy. Maria Andrzejczyk, tym razem Igrzyska Olimpijskie, zakończyła na 8. miejscu. A propos tego, że ślizgamy się po temacie, musimy się tutaj zobligować, chcemy się zobligować, że zaprosimy do studia Sebastiana Chmarę, obecnego wiceprezesa Polskiego Związku Lekkoatletyki. Wróble ćwierkają, że to będzie przyszły prezes PEZLA i rozwiniemy ten wątek. Obiecujemy, dłużej porozmawiamy z Sebastianem Chmarą, 22,7 trójek w innej sprawie. Wiecie Państwo, kto nie pojechał na wycieczkę do Paryża? Redaktor Urbanowicz. On pojechał do ciężkiej pracy, dostał od kolegów medal, od nas też, kibiców i słuchaczy trójki, a do tego należy mu się premia. Wypłaćcie, albo nie, jak złoty medal, to mu się należy mieszkanie nawet. Albo jeszcze coś lepszego. Mamy zamiar tutaj pochodzić po korytarzach z czapką, bierzemy na premię na mieszkanie? Chyba nie. Nie, myślę, że najbardziej ucieszy się z roweru. On ma ich za dużo. Ma za dużo. Proszę Państwa, już teraz czas, żeby przerzucić się właśnie na rowery i na wątek kolarski, bo przecież rusza Tour de Pologne. Będzie to wszystko śledził Jakub Niziński. Halo, halo Wrocław. Dzień dobry Państwu, witajcie panowie. No jeżeli medal dla Darka Urbanowicza, to ja z zakrętki mogę go tutaj zrobić. Premii to się mogę dołożyć troszeczkę. Ale trzymamy ja zacznę za słowo, od tego Kuba. Wątku. Dobrze. Ja zacznę od wątku olimpijskiego Daria Pikulik, bo tutaj mamy takie połączenie troszkę z Tour de Polonia, to dlatego, że nasz znakomity przed laty kolarz zawodowy Sylwester Schmidt, który obecnie jest trenerem w grupie Bora, na co dzień jest także trenerem Darii Pikulik i była okazja, żeby zamienić z nim dwa zdania. I najważniejszy cel w tym, no nie tylko w tym roku, myślę, że od paru lat z Darią myśleliśmy, czy jak zaczynaliśmy współpracę, jeden z głównych celi, jaki sobie postawiliśmy, to był medal olimpijski. Jest srebro dzisiaj, pomimo, że gdzieś tam zaczynając ostatni bieg była dopiero ósma, no ale pokazała, że była super przygotowana, co mnie też cieszy, bo jest tylko potwierdzenie na to, że zrobiliśmy dobrą pracę przez ostatnie miesiące i no i rzeczywiście wzruszający moment i bardzo radosny. I Daria Pikulik z medalem. Szczęśliwy Sylwester Schmidt, który powiedział: panowie, nie mogę teraz rozmawiać, bo ręce mi się jeszcze trzęsą po tym, co się wydarzyło. Ale on teraz musi się skupić na grupie Bora Hansgrohe, która jest oczywiście jedną z grup zawodowych, które tutaj się pokażą. Zresztą ta lista startowa, jeżeli chodzi o tegoroczny tour, no to jest Rafał Majka, który ma wielki apetyt, żeby powalczyć o wygraną po 10 latach. Zresztą na Giro d'Italia on pokazał, że ma piekielną moc, no ale rywali w tym roku podczas turu będzie miał znakomity. A to między innymi Duńczyk Jonas Vingegaard, który świetnie jechał przecież Tour de France, drugi, przegrał z Tadejem Pogaczarem, pojawia się tutaj także na trasach polskich Mats Petersen, to przecież mistrz świata, ale Matej Mohoric i wielu, wielu znakomitych kolarzy. 7 dni ścigania, jutro z Wrocławia do Karpacza, czyli już góry, następnego dnia krótka czasówka, 15-kilometrowa, ale pod górę. Rafał Majka mówi, że musi trenować, kilka tygodni temu jak z nim rozmawiałem, właśnie pod tę czasówkę, żeby zrobić tutaj przewagę. No ale na pewno rywale nie będą spać i przypuszczam, że do samego Krakowa, czyli te 7 dni, będzie ściganie o zwycięstwo w 81. turze. No a skoro Tour de Pologne, to także Tour de Pologne amatorów, który się odbył dzisiaj. Ponad 2000 kolarzy amatorów dzisiaj ścigało się, rywalizując po górkach wokół Karpacza. No a my za chwilę rozpoczynamy prezentację pod wyjątkową halą stulecia we Wrocławiu. Kuba, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za to swoiste intro, myśląc o Tour de Pologne. Cieszymy się na to, co będzie się działo. Cieszymy się na Twoje relacje. Nikt tak nie opowiada o Tour de Pologne i kolarstwie jak Ty, także Adam, chciałeś coś dodać? Czekamy Dziękuję bardzo. Tak, dziękujemy bardzo, czekamy na relacje. I jeszcze jeden apel do wszystkich rowerzystów, bo dzisiaj jechałem do Trójki na rowerze. Wkładamy kaski, proszę Państwa. Koniecznie, Adam jeździ na trójkołowym. Family, I know my family proud of me. I know you haters wanna down on me, clown on me. When I'm around, burn a pound with me. But when I leave, talking wild on me, loud on me. Forming clouds to the ground, homie. Till heaven's all around, homie. Send you out, whatever guy you about, homie. I can introduce you now, homie. Safe and sound off the rocks. Safe and sound off the knot. Thank the law, they just wanna take shots. Thank your cops when they let the tank drop. Some just wanna ignore all of the flaws. Some just wanna stay lost. Some not ready to pay the cost. And some just wanna take off. I survive by getting mine for the tribe. Then I strive keeping my mind in the light. Keeping alignment in the timing. Spinning a rhyme written divine. Nigga vibing. Killing the foe, healing the weak. Swimming in flows hotter than grease. Burning your team, nigga please. Not a beast, but a priest with a speech so befitting for a king. Best who I be, come and see. Collect currency for a pick of my war. With my hands on the keys and my mind on the green, I'ma get this shit by any fucking means. Fuck what you preach, I'ma impeach. Leech gonna empty out the scene of the thieves. War for the crown, what I need for the town is peace and my family to eat. Thank you. teraz po godzinie 18 to trójka i trzecia strona medalu. Numer telefonu do nas 2027 trójek. Dla mnie każdy medalista Polski z Paryża to tak jakby zdobył złoto. Ale nie zapominajmy o wszystkich uczestnikach, choćby o łzach przegranych. Pamiętajcie, byliście uczestnikami najpiękniejszej imprezy na świecie i tylko przez igrzyska, przez te dwa tygodnie możemy zaznajomić się z arcyciekawym kalejdoskopem dyscyplin sportowych. Swoje łzy zapamiętam. Tak działają igrzyska, magia igrzysk. Jak ten człowiek może mówić, że wszystko było fajne, piękne i było wygrywane? No nie, to była totalna żenada. Pokazało to ostatnia walka bokserska Julci, która nie miała możliwości wygrania z facetem. No nie wiem, to jest jakieś nieporozumienie. To tak jakby, nie wiem, Julci kazać walczyć z Różalem albo z Puzianockim. To jest fikcja. 22 i 7 trójek czekamy na każdą opinię z Państwa strony. A w naszym studiu już pojawił się gość. Maciej Sokołowski, dyrektor Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Festiwal rozpocznie się 5 września, trwać będzie do 8. Ważna informacja, skoro mówimy, jesteśmy w wątku olimpijskim, jest taka, że złota medalistka Aleksandra Mirosław będzie gościem festiwalu. Tak, będzie gościem festiwalu. Nie po raz pierwszy gości u nas regularnie, ale będzie z nią spotkanie w amfiteatrze, także wszyscy się powinni zmieścić, bo to przewidujemy, że to kilka tysięcy osób na to spotkanie może przyjść. Ola będzie w ramach obchodów 50-lecia Polskiego Związku Alpinizmu, związku, który w tym roku zdobył dwa medale. Jak żaden inny związek sportowy w Polsce. Tak, to jest młoda dyscyplina sportu na olimpiadzie, bo oczywiście wspinaczka sportowa jest od dawna reprezentowana na różnego typu zawodach. Natomiast ten wątek wspinaczki sportowej u nas też się zawsze pojawia, bo Festiwal Górski to wiele różnych sportowych aktywności. Jest wspinaczka wielkościanowa, jest himalaizm, jest wspinaczka właśnie na panelu, są rowery górskie, są wyprawy górskie, trekkingowe, ale również właśnie rzeczy związane z kulturą górską, czyli mamy konkurs filmowy, gdzie mamy 31 obrazów w tym roku konkursowych, mamy festiwal literatury górskiej, gdzie 50 książek walczy o tytuł Książka Górska Roku i festiwal fotografii górskiej, gdzie 2000 zdjęć nadesłanych walczy o tytuł najlepszego zdjęcia. Zapowiada się bardzo ciekawie. Trójka jest patronem tego wydarzenia. Gościnią będzie Aleksandra Mirosław, a gościem będzie Reinhold Messner. Jestem ciekaw, czy ta legenda jakby sobie poradziła właśnie w wspinaczce sportowej z Aleksandrą Mirosław. Może przypomnijmy, kto to jest, bo my jesteśmy z tego pokolenia, że doskonale pamiętamy jego rywalizację z Jerzym Kukuczką, natomiast nie wszyscy muszą wiedzieć, kim jest Reinhold Messner. Tak, Reinhold Messner jest pierwszym zdobywcą wszystkich 14 ośmiotysięczników, czyli najwyższych gór na świecie. Dodatkowo zdobywcą w doskonałym stylu. Dostał złotego czekana za całokształt swojej górskiej działalności i napisał mnóstwo górskich książek. Jest guru i żywą legendą alpinizmu i himalaizmu. I cieszymy się bardzo, że po kilkunastu latach znowu zawita do Polski i opowie. Potrafi gawędzić? Tak, potrafi. Na spotkanie z nim przewidzieliśmy ponad 2,5 godziny, także... Potrafi. A żyje jeszcze w zamku? Ostatnie takie prasowe doniesienia z Włoch dotyczą głównie jego dzieci, bo żałuje, że zapisał wszystko na dzieci zbyt wcześnie. Żyje w zamku i chyba to nie jednym. Natomiast z ciekawostek, jego syn też będzie w Lądku i też będzie... To może się pogodzą. Może tak. Może syn mieszka w innym zamku. Tak, może w innym zamku. Natomiast tak, jego syn też będzie i mamy tutaj silną reprezentację wspinaczy niemieckojęzycznych z północnych Włoch, z Austrii, ale też, no właśnie, bo mamy tutaj panów, którzy zdobywają szczyty, ale mamy też panie, bo no właśnie i Ola i Mirosław, ale będzie też spotkanie z Martyną Wojciechowską, która w pięknym stylu przecież też zdobyła koronę Gór Świata. Będzie Monika Witkowska, będzie bardzo wiele pań, które ma świetne efekty w górach, no bo góra jest kobietą. Nie może zabraknąć też muzyki. Widziałem, że koncert organka, też Vito Bambino. Tak, będzie też Renata Przemek, będzie doktor Misio w czwartek, ponieważ reklamujemy ten festiwal, jego hasłem jest Rocks and Roll Festiwal. Jest czas od godziny 9 rano do 9 wieczór jest czas na merytoryczne spotkania, od 9 wieczór do 9 rano jest czas na zabawę, integrację górskiego środowiska. Panie Maćku, rozumiem, że to jest wydarzenie nie tylko dla amatorów gór. Nie, i nie tylko dla zawodowców gór. Tutaj mamy też takim wydarzeniem towarzyszącym jest Festiwal Młode Góry, gdzie dzieci w wieku od 3 do 12 lat mają swój oddzielny program. Te dorosłe gwiazdy, na przykład Monika Witkowska, mają tam też swoje zajęcia i te dzieci przez 3 dni, to jest taka forma półkolonii, mogą i się wspinają i wchodzą do jaskini radochowskiej i mają te różne takie aktywne zajęcia, które mają sprawić, żeby się w tych górach zainspirowały, czy zakochały tak jak ich rodzice często. Marzą mi się takie półkolonie. No tak, tym bardziej, że będzie początek roku szkolnego, więc jeszcze takie małe pocieszanie. Tak, urwać się można, spokojnie, tak. Od 5 do 8 września zapraszamy wszystkich słuchaczy, prawda? Tak, jeszcze trochę karnetów zostało, choć już nie na sam piątek, kiedy właśnie i Martyna, i Reinhold, i jeszcze Krzysiek Wielicki, i Piotrek Krzyżowski, i wielu, którzy w tym roku coś w górach zrobili. Panie Maćku, bardzo serdecznie dziękujemy. Swoją drogą, czy rozważał pan karierę w radiu? Świetny radiowy głos. Tak jest. Dziękuję bardzo. Będzie u państwa organek, u nas też jest organek. Dzięki. Tańcz, jeśli możesz, tańcz. Chciałem komentować jednego pana, który przed chwilą tam w trzeciej stronie medalu się wypowiedział, że to, że nada była całe te nasze wyniki na olimpiadzie. Chyba ten pan nie ma pojęcia o trenowaniu i o sporcie, więc myślę, niech przemyśli, zanim coś powie na antenie. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten telefon. 22 i 7 trójek, a przy prawdziwe naszym... igrzyska na antenie. Tak jest, a przy naszym telefonie jest no, dobrze znana swego czasu z naszej anteny Monika Sułkowska. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Adam, dzień dobry Krzysztof. Gdzie nawet cię sobie zastaliśmy? Nie... No właśnie. Gdzie się zastaliśmy? Jeszcze. Gdzie cię zastaliśmy? Zastaliście mnie w domu, gdzie szykuję się do oglądania ceremonii zakończenia igrzysk, a przed chwilą skończyłam oglądać finał koszykówki kobiet. A gdzie jest twój dom? A gdzie jest twój dom? Mój dom bardzo sportowo jest na Wimbledonie w Londynie w tej chwili. No i płynnie przejdziemy do tego, jak Brytyjczycy odbierali i ciągle odbierają Igrzyska Olimpijskie. Świetnie sobie radzą, największa potęga medalowa europejska. Jedna z największych potęg medalowych faktycznie, natomiast te igrzyska, powiedziałabym, nie są dla Brytyjczyków aż tak udane jak kilka poprzednich. 65 medali, w tym momencie siódme miejsce w tabeli, a to dlatego, że tylko 14 z tych 65 medali to złoto, czyli to jest najgorszy od 20 lat wynik Brytyjczyków, jeśli chodzi o złote medale tylko, natomiast no 65 medali w sumie oznacza, że mają jeden medal więcej niż zdobyli w Tokio, więc powiedziałabym takie słodko-gorzkie igrzyska w ich wydaniu. Mogło być lepiej, natomiast Brytyjczycy nie są taką nacją, która będzie bardzo narzekała na 65 medali i siódme miejsce w tabeli medalowej. Także myślę, że będą zadowoleni i dużo takich pięknych historii z Brytyjczykami w roli głównej wydarzyło się na tych igrzyskach w Paryżu. Czy Wielka Brytania żyła tymi igrzyskami? No wiemy, że tam są pewne perturbacje, wiemy, co się dzieje na ulicach. Natomiast czy czuć było, że rzeczywiście ten duch olimpijski unosi się? Tak, zdecydowanie tak. Natomiast muszę przyznać, że moim zdaniem znacznie bardziej Brytyjczycy angażowali się w piłkę nożną, czyli w dopiero co zakończone mistrzostwa. Natomiast całe to lato w Wielkiej Brytanii przechodzi pod hasłem Wielkiego Lata Sportu, Summer of Sport, bo mieliśmy właśnie Igrzyska Olimpijskie i duży turniej piłkarski, w którym znów niestety angielska drużyna nie zdobyła tego upragnionego mistrzostwa, natomiast Brytyjczycy zawsze chętnie śledzą sporty i faktycznie oprócz tych wydarzeń sportowych mamy też dwa duże wydarzenia pozasportowe, które Brytyjczycy żyją, natomiast igrzyska zdecydowanie nie przechodzą tutaj bokiem. Natomiast jak mówię, jeśli chodzi o widok na ulicy, czy widok w pubach, czy w restauracjach, czy nawet w przestrzeniach publicznych, to zdecydowanie bardziej było widać miłość do piłki nożnej. A czy jest jakaś bohaterka, jakiś bohater taki niespodziewany w igrzysk w kontekście Brytyjczyków? Może to jest Kelly Hodgson, która kapitalnie wygrała bieg na 800 metrów. Kto tobie wpadł w oko? Ty już jesteś taką półbrytyjką. Jak to wygląda, Moniko? Kelly Hodgson miała bardzo, bardzo ogromne wsparcie i myślę, że gdyby ona tutaj na tych igrzyskach nie zdobyła złotego medalu, to byłoby to naprawdę wielkie rozczarowanie, więc to prawdopodobnie jest taki najbardziej wyczekany, najbardziej popularny złoty medal, jeśli chodzi o Brytyjczyków, zwłaszcza w lekkiej atletyce. I również w lekkiej atletyce powiedziałabym taka najbardziej ciekawa historia, która rzuciła mi się w oczy, to Georgia Bell, która zdobyła brązowy medal na 1500 metrów. To jest zawodniczka, która była bardzo obiecującą juniorką, bardzo dobrze radziła sobie, kiedy zaczynała. Natomiast porzuciła lekką atletykę, porzuciła bieganie kompletnie na 5 lat. Igrzyska w Tokio, jak sama mówi, w czasach covidowych oglądała na kanapie. I coś w niej się tam ruszyło, ta tęsknota za bieganiem i zaczęła biegać w parkrunach, czyli takich organizowanych przez lokalną społeczność biegach. No i od tych 3 lat, od tego powrotu, dobiegała sobie brązowy medal z Paryżu. Mówi, że to w ogóle jest taka jej osobista bajka, dlatego że chociaż jest Brytyjką, to urodziła się właśnie w Paryżu, w stolicy Francji. No i nie spodziewała się, że ten jej powrót do biegania, który miał być z zasady powrotem po prostu do sportu, do zdrowszego trybu życia, zakończy się tym medalem, więc to taka piękna historia. A to, co mnie najbardziej wpadło w oko, nie tylko mnie, jest bardzo ważny moment dla Brytyjczyków, to zakończenie kariery przez Andiego Murraya, który grał w Igrzyskach Olimpijskich w Deblu Danem Evansem. Przegrali niestety w ćwierćfinale. To była wielka historia. Dużo łez tutaj, dużo moich znajomych brytyjskich też właśnie przeżywało tą jego emeryturę i jego żartobliwe komentarze na temat tego, że tak naprawdę wcale nigdy nie lubiłem tenisa. Jednym z takich popularnych zdjęć tutaj z Igrzysk Olimpijskich jest Andy Murray siedzący na widowni, oglądający inne sporty i zajadający pączki. Bardzo taki piękny obrazek. Któż nie kocha Andy'ego Murray'a, któż nie kocha Moniki Sułkowskiej, już na pewno przypomnieli sobie państwo, dlaczego tak bardzo tęsknimy za Moniką w redakcji sportowej i nie tylko. I teraz powiedz... Dlaczego słuchacze też tak tęsknią za jej profesjonalizmem? Oczywiście. Moniko, powiedz, jakie są perspektywy i jak bardzo chciałabyś, żeby snooker był na igrzyskach? Ja mam bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o snookera na igrzyskach, podobnie jak kilka innych sportów. Na przykład na igrzyskach oglądaliśmy w tym roku golf z dużym sukcesem dla Wielkiej Brytanii, ze srebrnym medalem dla Tommy'ego Fleetwooda, któremu zresztą też bardzo kibicowałam. Natomiast mnie zawsze zastanawiają sporty, które są na igrzyskach, które mają profesjonalny ranking. Igrzyska olimpijskie, ta idea sportu amatorskiego. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o snookera, nie jestem przekonana, czy byłabym bardzo za tym, żeby snooker był jedną z dyscyplin olimpijskich. Natomiast byłoby to na pewno świetne dla sportu pod kątem promocyjnym, bo dyscyplina olimpijska dodaje to prestiżu dyscyplinie. Natomiast bardzo mnie rozbawiło, skoro o tym wspomniałeś, Mark Allen, jeden z czołowych zawodników snookerowych, napisał w serwisie X, czyli na byłym Twitterze, w którymś momencie, że on nie rozumie, dlaczego zawodnicy na igrzyskach olimpijskich cieszą się ze srebra albo z brązu. Wszak oznacza to bardzo często, że ktoś przegrał w finale, więc nie ma się z czego cieszyć. Także nie wiem też, jak konkurenci odnaleźliby się w tych realiach zdobywania pierwszych trzech miejsc, a nie tylko jednego tytułu. No ale te rozmowy są prowadzone od kilku lat w tej kwestii i na razie nie spodziewamy się snookera na Igrzyskach Olimpijskich w kolejnych. Ten wątek snookerowy wyciągnięty nie przez przypadek, nie wszyscy muszą pamiętać, ale Monika Sułkowska jest świetnym międzynarodowym sędzią snookerowym. Moniko, bardzo ci serdecznie dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Obiecaj nam, że będziemy się słyszeć regularnie w trzeciej stronie medalu, bo nie tylko my za tobą tęsknimy, dziewczyno. Bardzo miło usłyszeć mi i was i bardzo miło jest mi się pojawić w Trójce i mam nadzieję, że powiedziałam coś ciekawego słuchaczom na temat brytyjskich igrzysk. To było najciekawsze, co było ci w dzisiejszej audycji. Tak jest. Dziękuję. Ściskamy. Bardzo. Pozdrowienia. Pozdrowienia wzajemnie. Do widzenia. Passenger, and he rides and he rides. bright and hollow sky. He says the stars blow out tonight. He says the city's ripped back sides. He says the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. It is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Dziękować za wywiad czy połączenie z panią Moniką Słuchowską. Bardzo się cieszę, że mogłam znowu ją usłyszeć i mam nadzieję, że będzie jej więcej w Trójce. Dziękujemy bardzo. My też się cieszymy, że mogliśmy usłyszeć Monikę. I mamy taką nadzieję, że będzie jej więcej. Tak, i mieć potwierdzenie jej pełnego profesjonalizmu. 22 i 7 trójek. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim naszym sportowcom, którzy startowali niezależnie od miejsca, jakie zajęli, bo na pewno poświęcili większą część swojego życia, żeby w ogóle znaleźć się na tej olimpiadzie. Jedyne, czego bym tylko sobie i myślę też przy większości kibiców życzył, to żeby niektórzy sportowcy, którym się być może nie powiodło tak jak chcieli, wyrazili trochę więcej samokrytyki. Tak, nasi sportowcy dzielni walczyli na igrzyskach, tak patrzysz na mnie. Nie, no bo tam jeszcze padł termin samokrytyki, pewnie są tacy, którzy ją złożą. Tak, oczywiście, będzie do tego niejedna okazja. Mówiliśmy o tym, jaki był odbiór Wielkiej Brytanii igrzysk, to może teraz posłuchajmy, co się działo i jaki był odbiór właśnie tych wydarzeń w wykonaniu Dariusza Gołębiego. W Hiszpanii. Hiszpanie na igrzyskach walczą o chwałę, rekordy, medale, a hiszpański Komitet Olimpijski wycenia złoto zdobyte w konkursie indywidualnym na 94 tysiące euro nagrody. W kończącym się dziś turnieju Hiszpanie pokazali się najlepsi w piłce nożnej, waterpolo kobiet, mieszanym chodzie na 35 km, żeglarstwie oraz potrójnym skoku. Se acabó! Se acabó! España 11, Australia 9, España en waterpolo femenino! Do kraju ze złotym medalem powracają zawodniczki waterpolo, które w finale pokonały Australię. Co ciekawe, jest to najlepszy zespół w historii Igrzysk Olimpijskich, gdyż na 4 udziały w igrzyskach aż 3 razy znalazł się w finale. Olimpijskie złoto udało się wyrwać także piłkarzom, którzy po szalonym meczu pokonali Francję, gospodarzy turnieju, 5-3. Jest to pierwszy przypadek w historii, żeby gospodarz turnieju przegrał w finale. Jest to drugie piłkarskie złoto olimpijskie dla Hiszpanii, po zwycięstwie w 92 roku w Barcelonie. Diego Botín, Florian Trittel, España, campeona olimpijska en la clase 49er. Brawo, brawo. Żeglarstwo ma w Hiszpanii długą tradycję. W tym roku Diego Botín i Florian Trittel zapewnili Hiszpanii 14 w historii złoto olimpijskie w tej dyscyplinie. Hiszpanie już teraz pobili swój medalowy wynik z dwóch ostatnich igrzysk w Rio i Tokio. Hiszpanie w sumie zdobyli 18 medali, 5 złotych, 4 srebrne, 9 brązowych i zajęli 15 miejsce w klasyfikacji medalowej. Na miejscu 5 uplasowali się Francuzi, oni wywalczyli aż 64 medale. Potęga. Tak jest, 16 złotych, 26 srebrnych, 22 brązowe. Sprawdzamy doniesienia z Francji, myśląc oczywiście o występie trójkolorowych. Oui, j'ai réussi. Igrzyska udane i to bardzo. Paryżanie są zgodni. Olimpiada okazała się dla gospodarzy nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale też sportowym. Francuscy medaliści stali się nad Sekwaną bohaterami, ale jeden z nich w sposób szczególny podbił serca kibiców. Marchand aussi. Léon Marchand, bo był nieludzko genialny. No nie powiem Marchand, bo pewnie wszyscy tak mówią. 22-letni pływak oczarował Francuzów podczas pierwszego tygodnia igrzysk, zdobywając 5 medali, w tym 4 złote. Francję ogarnęła Marchandmania. Do tego stopnia, że basen, w którym triumfował Marchand i który ma zostać przeniesiony w inne miejsce po igrzyskach, stał się obiektem pożądania w całym kraju. Walczyło o niego miasto Toulouse, skąd pochodzi francuski mistrz, ale ostatecznie zbiornik zostanie przeniesiony do Sevran pod Paryżem. Ma tam powstać pierwszy we Francji basen imienia Léona Marchand. Druga największa gwiazda trójkolorowych na tych igrzyskach. Teddy Riner to najbardiej znany francuski atleta. Riner to nadzwyczajny atleta. Dla mnie jest najlepszy. Jego zwycięstwo w drużynowym mikście niesamowite. 35-letni judoka z Gwadelupy zdobył w Paryżu swój 3. olimpijski tytuł i przeszedł do legendy tej dyscypliny. A jego zwycięski pojedynek w finale z płaczącym Japończykiem Tatsuro Saito poruszył całą Francję. Czy będzie szansa na rewanż za 4 lata w Los Angeles? Riner miał już kończyć karierę, ale teraz nie mówi nie. Inne francuskie gwiazdy igrzysk to Antoine Dupont, który wywalczył złoto w 7-osobowym rugby, ale też Antoine Jeanjean, mistrz jazdy na rowerze BMX, czy też surfer Colly Vast. Największe francuskie rozczarowania? Z pewnością lekkoatleci, którzy zdobyli tylko jeden medal, ale też kolarze, którzy liczyli na większe sukcesy. Na rozliczenia przyjdzie jeszcze czas, ale nie przed 14 września. Tego dnia na Polach Elizejskich odbędzie się wielka parada francuskich medalistów Olimpiady i Paraolimpiady. I tym sposobem we Francji zakończy się wieloletnia sportowa przygoda Paryż 2024. Stefan Folcer, Polskie Radio. To teraz przenieśmy się za ocean. W Stanach Zjednoczonych jest Jan Pachlowski, który zapewne zadawał sobie pytanie, czy Amerykanie wygrają klasyfikację medalową. Udało się, Janku? Amerykanie zdominowali paryskie igrzyska, to na pewno. Zdobyli największą ilość medali i tak naprawdę wszystko zależało, czy wygrają tutaj klasyfikację medalową, bo tutaj w tym przypadku konkurowali z Chinami. O zwycięstwie klasyfikacji medalowej zdecydował finał koszykarek USA-Francja. Amerykanki pokonały 67-66 francuski i zdobyły 8. medal z rzędu. Medal złoty olimpijski w koszykówce kobiet i już teraz można powiedzieć, że było to epickie spotkanie obu reprezentacji. Naprawdę znakomicie się to oglądało. I to też krążek wyjątkowy, bo dał Amerykanom rzutem na taśmę zwycięstwo w klasyfikacji medalowej. Sportowcy ze Stanów Zjednoczonych na Igrzyskach Olimpijskich wywalczyli 126 medali, 40 złotych, 44 srebrne i 42 brązowe. Chińczycy mają 91 medali, tyle samo co Amerykanie, 40 z najcenniejszego krusztu, a zresztą Amerykanie liczą tą klasyfikację inaczej i ze względu na wywalczone krążki, na ich ilość, tak naprawdę pierwsze miejsce w tej klasyfikacji przyznali sobie już kilka dni temu. Co na gorąco pisze stacja NBC, która odpowiedzialna była w Stanach Zjednoczonych za telewizyjną transmisję z igrzysk. Gdziekolwiek spojrzysz na igrzyska, dominowali Amerykanie. Drużyna USA wysłała zdecydowanie najwięcej sportowców. Tu ze swojej strony przypominam, że w tej kadrze dominowały panie. Hordy turystów ubranych w amerykańskie gwiazdy i paski odbyły podróż przez Atlantyk, a takie gwiazdy jak Snoopy Dogg i Lady Gaga stały się kultowymi ikonami igrzysk, pisze NBC News, ale też zauważa, że istnieje jeden kluczowy wskaźnik, którym Stany Zjednoczone nie rozbiły konkurencji. To złote medale. Złoty medal reprezentacji amerykańskiej koszykarzy należy do jednego z najbardziej takich spektakularnych zdobytych w Paryżu wśród amerykańskich sportowców. Tak patrząc w skali globalnej, to gwiazdorzy NBA cieszyli się największym zainteresowaniem. Przypomnę, że w finale Amerykanie pokonali Francuzów. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział trener teamu USA Steve Kerr. Moi zawodnicy to zrobili. Starałem się im jak tylko mogę pomagać jako trener, ale tak naprawdę to mamy niesamowitą grupę bardzo pewnych koszykarzy. Byliśmy poddani jednak bardzo wysokiej presji. Jesteśmy jedyną drużyną na świecie, której kibice byliby bardzo niezadowoleni ze srebrnego medalu. Fani by się nas wtedy wstydzili. Musieliśmy więc podołać wyzwaniu. Doceniam atmosferę tutaj. To było fantastyczne. And they were fantastic. Amerykanki wygrały 1-0 w finale piłki nożnej kobiet z Brazylią. Tutaj chcę wspomnieć, że to był pożegnalny mecz Marty. Legendy kobiecej brazylijskiej piłki przez stację ESPN została uznana za jednego z najbardziej wpływowych sportowców XXI wieku. Na podsumowanie przypominamy, że za 4 lata igrzyska odbędą się tutaj, w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles. Jakie nowe dyscypliny zagoszczą na tych zawodach? Futbol flagowy, squash i biegi z przeszkodami w stylu American Ninja Warrior. Futbol flagowy to bardzo bezpieczna, bezkontaktowa odmiana futbolu amerykańskiego. Squash dołączy do tenisa i badmintona jako sporty rakietowe na igrzyskach. Nie wiadomo jednak, czy tą dyscyplinę i squash zobaczymy w Brisbane w 2032 roku. Ponadto po ponad 100 latach na igrzyska, tym razem w Los Angeles, powrócą lacrosse i krykiet. I to jest szczególny ukłon w stronę Pakistanu i Indii, bo w obu krajach jest ponad 1,5 miliarda ludzi kochających właśnie krykiet. Bardzo Ci dziękujemy, Janku, za tę wyczerpującą relację. Jan Pachlowski prosto ze Stanów Zjednoczonych. Mamy tę audycję napakowaną, można powiedzieć tak kolokwialnie, tematami olimpijskimi. Ten materiał, ta relacja już te wątki olimpijskie zakończy. Igrzyska w Paryżu przyniosły sporo ciekawostek, o których więcej opowie Norbert Michalak. Zhang Haohao to najmłodsza uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Chinka startowała w zawodach skateboardingu. Co ciekawe, mając zaledwie 11 lat, urodziła się w przedostatni dzień igrzysk w Londynie w 2012 roku. Choć w 1896 roku gimnastyk Dimitrios Londras zdobył medal w ćwiczeniach na drążku, mając rocznikowo 11 lat. A jak już jesteśmy przy liczbach, to jakieś 11 metrów od kosza stał reprezentant Francji Ivan Fournier w momencie oddawania rzutu w końcówce meczu przeciwko Kanadzie. Mało tego, nawet trafił, co wzbudziło spore zadowolenie wśród komentujących ten mecz. Evan Fournier de media pista para llevar a Francia a la semifinal. Oui, c'est incroyable. Zdobycie złotego medalu wywołuje szczęście, ale nie tylko u osoby, która go zdobyła, także wśród najbliższych. Craig LaFont, gracz futbolu amerykańskiego, podczas treningu dowiedział się od trenera, że jego siostra Tia LaFont zdobyła złoty medal w trójskoku. Pierwszy w historii medal olimpijski dla Dominikany. Szczęścia nie było końca. Z medalu srebrnego w kajakarstwie w konkurencji K4 cieszyły się również reprezentantki Niemiec. Cieszyły się po polsku, mało tego, zaśpiewały nawet utwór After Party polskiego zespołu, który wykonuje muzykę z pogranicza gatunku disco polo. Na koniec mamy coś dla was. Ona lubi pomarańcze, o, o, o, lubi kieli na nieciarcie, jak polo i szampana, o, o, o, tańczy do białego rana. A to wszystko za sprawą Pauliny Paszek, która płynęła w składzie srebrnych medalistek. A za sprawą Arszada Nadema, Pakistan ma w swoim dorobku pierwszy medal w lekkoatletyce. 27-latek dokonał tego, bijąc rekord olimpijski w rzucie oszczepem. Igrzyska olimpijskie to nie tylko radość ze zdobywania medali, to też łzy i rozpacz. Tak jak mistrzyni olimpijska z Tokio, która nie była gotowa na porażkę. Uta Abe została pokonana po raz pierwszy od 5 lat. To była sensacja w turnieju kobiet w judo do 52 kg. Niepokonana od 2019 roku Japonka przegrała przed czasem w 1/8 finału z uzbeczką Diorą Kelidiorową. Kolejne ciekawostki ze świata Igrzysk Olimpijskich dopiero za 4 lata w Los Angeles. Albo jak kto woli w LA. Dla sportu w trójce Norbert Michalak. Bardzo dziękujemy Norbertowi za te relacje. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, nie tylko w sprawach olimpijskich. Ja rozumiem, że są igrzyska, były i tak dalej, no ale trochę wstyd, że zapomnieli o panu marszałku, który zginął w tym, umarł po prostu w tym tygodniu. Także wypadałoby coś wspomnieć na ten temat. To wszystko. Dziękuję bardzo. Absolutnie nie zapomnieliśmy. Proszę dać nam szansę po tej piosence, która wprowadzi nas w tę smutną wiadomość. Będziemy wspominać Waldemara Marszałka. Bearing down on me, I can feel the blue hands touching me. Oh, this thing's a superstition. Oh, this thing's a one day swallow whole. Mm-hmm. We wtorek zmarł w wieku 82 lat Waldemar Marszałek, legenda sportu motorowodnego w naszym kraju. Pan Waldemar 6 razy był mistrzem świata, 4 razy mistrzem Europy. Zapraszamy Państwa na wspomnienie wybitnego sportowca oparte na archiwalnych wypowiedziach z audycji Godzina Prawdy naszego radiowego ojca Michała Olszańskiego z 2015 roku. Audycja została nagrana w studiu Agnieszki Osieckiej. Panu Waldemarowi towarzyszył jego syn Bartłomiej. Zaczynamy od początków kariery Waldemara Marszałka w warszawskiej Polonii. To było bodajże w 60 roku. Pojawiłem się tam w tej Polonii, przeczytając taki anons w Ekspresie Wieczornym, że sekcja motorowodna warszawskiej Polonii ogłasza nabór do swoich tam szeregów i tak dalej, że będzie się szkolenie motorowodne. Tam odstałem swoje ze 3 godziny. Zanim mnie zapytano, kolega, to po co? Ja mówię, no bo chciałem się zapisać. I tak dalej. No i tak się po prostu zaczęła moja przygoda z tym klubem i z tym sportem. Przez pierwszy bodajże okres, no przez rok, może półtorej, to byłem takim na usługach tych starszych zawodników, to i tam po papierosy biegałem i nie tylko. Waldemar Marszałek był ulubieńcem głównie warszawskiej publiczności. Podczas zawodów na Wiśle w latach 80. gromadziło się na brzegach rzeki po kilkadziesiąt tysięcy kibiców. To wsparcie było dla niego budujące, ale miało też drugie oblicze. Też było obligujące dla mnie, bo żony brat, który w jakimś tam okresie nawet był chyba sekretarzem redakcji w życiu Warszawy, jak wygrałem zawody w Warszawie, aż byłem te 3 razy mistrzem świata, napisał taką niewielką zmiankę: Marszałek nie zawiódł. Za tym stała cała masa przychylnych mi ludzi, bo miałem takiego kolegę, który był zawodnikiem, ale również potem w FSO był dyrektorem technicznym. Także jak coś tam chciałem, to tam zawsze mnie jakoś tam udostępnił, jakiś dostęp do jakichś tam szlifierzy, tokarzy i tak dalej, bo nie było po prostu pieniędzy, żeby to nowe sobie kupować te rzeczy. Jeszcze opowiem o takim epizodzie. Żyje ten kolega, on ma na nazwisko Kamieński, na imię Leszek. I coś tam dorabialiśmy kiedyś, już nie miałem pieniędzy, żeby za to wszystko tam płacić i tak dalej. Mówię: Leszek, podoba się ta kurtka, miałem taką ładną zamszową kurtkę, podoba mu się to, ja dałem mu tą kurtkę za to, żeby on popłacił tym ludziom, którzy mnie tam dorabiali te części. Wariatem byłem w tym sporcie, ale myślę, że takim samym jest i mój syn w tej chwili. Czyli Bartłomiej Marszałek, nasz jedynak w wodnej Formule 1. Bartka też usłyszymy jeszcze w tej relacji, ale teraz o jego mamie. Pan Waldemar tak opisywał moment, gdy poznał się z żoną. To się stało nad Wisłą przy okazji zawodów motorowodnych. Szanowna moja małżonka, byłam te zawody oglądać. Z racji tego, że to był wrzesień i to taki upalny ten wrzesień, to była w kostiumie kąpielowym, także nie musiałem się domyślać, bo to było widać. No i tak się zaczęła nasza przygoda. Młoda bodajże w 73 roku. To już tych lat trochę upłynęło. Podobno jestem trudnym w ogóle w współżyciu, ale Bartek mnie chwali, także myślę, że małżonka musi zrewidować swoje te poglądy. Jak Państwo słyszą, pan Waldemar zawsze podchodził do życia z dystansem, humorem i ironią. Na pewno wpływ na to miało wiele wypadków, jakie przeżył w trakcie kariery. Najgroźniejszy przytrafił mu się w 1982 roku w Berlinie. Ja wtedy byłem aktualnym i mistrzem świata, i mistrzem Europy. Bodajże nawet w ciągu jednego sezonu zdobyłem 4 medale, bo to w klasie i 250, i 350. To był stan wojenny. Pierwszy start, zawody się zaczynały w kwietniu już. No pierwsze 2 biegi udało mi się wygrać. Potem była dość długa przerwa obiadowa. Jakoś nie zwróciłem uwagi, że wiatr się wzmaga i fala była coraz większa. No i jechałem sobie pierwszy, bo już myślałem, że do 3 razy sztuka. No i stało jak się stało. Moja łódka przodem wbiła się po prostu w wodę. No i tak gwałtowne zahamowanie spowodowało to, że w sumie operowano mnie tam już na miejscu, na brzegu. Po 3 czy po 4 dniach uzyskałem przytomność. No i tam leżałem 5 tygodni w tym szpitalu, także to tych obrażeń miałem sporo. Był pan strasznie pokiereszowany. To był w ogóle stan śmierci klinicznej. Zawdzięcza pan życie zresztą jednemu z pilotów łodzi, który wyskoczył natychmiast, żeby pan się po prostu nie utopił. Tak, pamiętam nawet jak się nazywał się Faustman. Otrzymał jakieś wyróżnienie chyba z MKOL-u na ten czyn czy gest. No miły człowiek, no bardzo. Miły człowiek, nie. Życie pan uratował. No, ale też tam kilka miesięcy później lekko mi rozbił łódkę, no ale to już tak może się wyrównało. Nie, żartuję. I znów ta cudowna ironia Waldemara Marszałka. Na zakończenie obiecana wypowiedź jego syna Bartka, nieraz goszczącego w trzeciej stronie medalu, tak podczas spotkania w studiu Osieckiej mówił o swoim tacie. Ojcem jest najlepszym, ja to zawsze podkreślam i nawet gdybym nie był sportowcem i tej drogi, tej, którą tata rozpoczął, nie kontynuował, to jaki ma wpływ na mnie. Też taki twardy wychów, bo ja jestem wdzięczny za takie troszkę zero-jedynkowe podejście do życia. Nie wyobrażam sobie, jeżeli miałbym możliwość nawet zmienić, to nie znalazłbym ani jednego punktu, który bym poprawił, także jest najlepiej, jak może być. Oprócz tego sportu, wychowania, jakiejś takiej surowego podejścia do nas, mówię do nas, mówiąc też o świętej pamięci Bernardzie, bracie, oprócz tego potrafił być tatą, do którego można było przyjść i pogadać naprawdę o różnych rzeczach. Oczywiście z mamą zawsze się porozmawia jako synek o tych rzeczach bardziej takich miękkich, ale z tatą też zawsze mogłem na niego liczyć, nie tylko w sprawach sportowych. I dziękuję ci, mistrzu, bo to jest, wiesz, pierwszy raz coś takiego mówię, ale jest to szczere z serca, nikt mi tego nie napisał, kocham cię. Waldemar Marszałek nie żyje. Pan Waldemar to był ktoś. Synowie, mówcie swoim ojcom, że ich kochacie. Tak jest. Wyrazy współczucia dla rodziny, dla Bartka. Trzymajcie się. Tak, to jest... Nic więcej nie musimy mówić. Proszę Państwa, kończymy powoli trzecią stronę medalu. Jeszcze poinformujemy, że Puszcza Niepołomice remisuje w 70 minucie 2-2 z Legią Warszawa, a reprezentacja Polski wraca z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu z 10 medalami. W trzeciej stronie medalu to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Będziemy na Państwa czekać oczywiście w trzeciej stronie medalu od godziny 17. Sponsorem audycji był Orlen. Autopromocja. Dziś po 19:00 zapraszamy Państwa na koncert z cyklu Dziedziniec Kultury. 7 długich lat nie widziałem. Anita Lipnicka. Ona ma siłę, by od 30 lat cieszyć i wzruszać nas swoimi melodyjnymi i mądrymi piosenkami. Śpisz pięknie tak. Zapraszamy na koncert dziś po godzinie 19:00. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 sierpnia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kończą się igrzyska w Paryżu.